Dlatego w Lidlu tajemy im w prezencie cały tydzień kobiet. Cały tydzień na zakupy i na rozpieszczanie. Więc już teraz zapraszamy panie po wyjątkowe biustonosze push-up lub w stylu bandu za 24,99 i ponad 40 kosmetyków tańszych nawet do 50%. Na przykład krem CNQ10 na dzień i na noc tylko za 4,99. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 dzień marca, mija 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Oficjalnym kandydatem Polski na szefa Rady Europejskiej jest Jacek Sariusz-Wolski, informuje polityków w Brukseli, szef polskiej dyplomacji. Potężny huragan we Francji zabił dwie osoby, w środę wichura przesunie się w stronę Włoch. Już słychać pierwsze głosy krytyczne pod adresem nowego dekretu imigracyjnego Donalda Trumpa. Szef polskiej dyplomacji w Brukseli, a rzecznik rządu w kraju przedstawiają Jacka Sariusz-Wolskiego jako kandydata Polski do fotela przewodniczącego Rady Europejskiej. Witold Waszczykowski kandydaturę, do niedawna jeszcze polityka PO, prezentował na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli, także w kuluarowych rozmowach. O Donaldzie Tusku mówił, że nie powinien być brany pod uwagę, ponieważ nie jest nominowany przez żadne państwo członkowskie. Jakie argumenty przedstawiał w Polsce rzecznik rządu i co na to Platforma Obywatelska? O tym w materiale Sylwii Białek. Rzecznik rządu Rafał Bochenek wyraził nadzieję, że Rada Europejska, podejmując decyzję o wyborze nowego szefa, weźmie pod uwagę polskie stanowisko w tej sprawie. Bo nie wyobrażamy sobie, żeby jakakolwiek osoba, zwłaszcza wywodząca się z Polski, mogła być wybrana na tę funkcję wbrew stanowisku polskiego rządu. Rafał Bochenek podkreślił, że Donald Tusk wykorzystywał funkcję międzynarodową do tego, aby się angażować w spór polityczny w Polsce. Poza tym, jak tłumaczył, nie potrafił poradzić sobie z bieżącymi problemami, z jakimi zmaga się Unia Europejska. Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej uważa jednak, że Jacek Sariusz-Wolski nie ma szans na objęcie stanowiska po Donaldzie Tusku. Jak mówił, mimo iż nie jest to formalny wymóg, przewodniczącym Rady może zostać tylko były premier lub były prezydent, ktoś, kogo szefowie rządów znają. Wszyscy wiemy, że najlepsze notowania ma Donald Tusk, który nie dość, że jako premier uczestniczył w 40 Radach Europejskich, to później koordynował kilkanaście z nich w tych trudnych czasach. Jacek Sariusz-Wolski odszedł z Europejskiej Partii Ludowej. Wcześniej został wykluczony z Platformy Obywatelskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. W serwisie Trójki przenosimy się teraz do Francji. Dużym obszarem tego kraju przeszedł potężny huragan. Zginęły dwie osoby, kierowcy samochodów, na które spadły połamane drzewa. Władze informują o kilkunastu rannych. O innych skutkach żywiołu nasz korespondent. Linie kolejowe zablokowane konarami, pozrywane trakcje, zatrasowane drogi, nie tylko krajowe, ale także ulice, gdzie wichura wyrwała potężne drzewa z korzeniami. W Tuluzie na ulicę runęła sygnalizacja świetlna i znaki drogowe. Samoloty lecące z Algieru i z Manchesteru do Tuluzy zostały skierowane w inne rejony Francji i Hiszpanii. Straty materialne są ogromne. Pozrywane dachy, zmiażdżone samochody. Wybrzeża Brytanii, w które wcześniej uderzył wiatr z szybkością przekraczającą 190 km na godzinę, chłostane są przez kilkunastu metrowej wysokości fale wzburzonego morza. Podobnie jest na Korsyce. Wichura przyniosła ze sobą ulewne deszcze, a w Alpach i w Pirenejach tak intensywne opady śniegu, że istnieje tam bardzo poważne niebezpieczeństwo zejścia lawin. Meteorolodzy twierdzą, że sytuacja uspokoi się dopiero we środę rano, gdy wichura przesunie się w stronę Włoch. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Obrońcy praw człowieka w Stanach Zjednoczonych krytykują nowy, złagodzony dekret imigracyjny podpisany przez prezydenta USA. Ich zdaniem jest on antymuzułmański i zawiera te same fatalne usterki, co poprzedni dekret z końca stycznia. On nie obowiązuje, bo został uznany przez sąd za sprzeczny z amerykańską konstytucją z powodu dyskryminacji ze względu na religię. Ten obecny zacznie obowiązywać w połowie przyszłego tygodnia. Co się zmieni? O tym Jan Pachlowski. Podpisany właśnie dekret tym razem nie dotyczy Iraku, który został skreślony z listy państw, których obywatele nie mogą podróżować do USA. Wciąż znajdują się tam Syria, Iran, Libia, Somalia, Sudan i Jemen. Zwracam się do naszych wszystkich sojuszników na całym świecie. Prosimy o zrozumienie. Nasze obecne decyzje spowodowane są działaniami na rzecz eliminacji zagrożeń związanych z radykalnym terroryzmem, który jest ogromnym zagrożeniem. Departament Stanu koordynuje wszystkie swoje działania wraz z odpowiednimi służbami oraz korpusem dyplomatycznym, powiedział sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Zakaz będzie obowiązywać przez 90 dni. Nie obejmuje osób, które już mają ważne wizy lub są posiadaczami zielonych kart. Natomiast przez 4 miesiące do USA nie wjadą uchodźcy ze wszystkich krajów. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Amerykański rząd, ogłaszając dekret, poinformował jednocześnie, że około 300 osób, które wjechały do USA mając status uchodźców, jest obecnie objętych antyterrorystycznym śledztwem FBI. Skąd pochodzą te osoby czy z krajów, których dotyczy dekret migracyjny, tego nie podano. 10 milionów złotych kary ma zapłacić spółka Polski Prąd i Gaz, wcześniej działająca pod nazwą Polska Energetyka Pro. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał firmę za to, że jej akwizytorzy zawierali umowy sprzedaży prądu w domach klientów, w większości osób starszych. Co więcej, podszywali się pod dotychczasowego sprzedawcę prądu, a konsumenci podpisując umowę nie wiedzieli, że zmieniają sprzedawcę energii. Byli też zastraszani, że jeśli umowę nie podpiszą, nie będą mieli w domu prądu w ogóle. Decyzja UOKiK-u nie jest ostateczna. Spółka odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Adam Malecki. Podział punktów na zakończenie 24. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Pogoń Szczecin zremisowała 1-1 z Wisłą Płock. To goście pierwsi strzelili gola. W 42. minucie trafił Przemysław Szymiński, który po meczu miał mieszane odczucia. Z gola się bardzo cieszę, aczkolwiek cieszyłbym się jeszcze bardziej, gdyby dawał nam dzisiaj 3 punkty, dał tylko 1. Sami jesteśmy sobie winni. Pierwsza połowa była taka troszkę szarpana z obu stron. Za to druga totalnie pod dyktando pogoni i możemy mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie i dziękować, że wywozimy stąd przynajmniej ten punkt. Bo pogoń mogła wygrać, ale skończyło się na jednym golu strzelonym w 76. minucie przez Jarosława Fojuta. W tabeli portowcy zajmują 9. miejsce, nafciarze mają 2 punkty mniej, są na 11. miejscu, a na pierwszym Lech jak Gdańsk. Liderem w plus lidze siatkarzy pozostaje Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Co znaczy frontalne zderzenie z mistrzem Polski, przekonali się dzisiaj w Częstochowie siatkarze AZS-u. Przegrali 0-3, a w kolejnych setach do 15, 16 i 20. Po meczu nie mieli żadnych problemów z uznaniem wyższości rywala. Co tu się będziemy poszukiwać? No, zespół Zaksy jest zdecydowanie zespołem o większym potencjale i dzisiaj to pokazał na boisku. My momentami próbowaliśmy, ale no, nie da się ukryć, że ta przewaga była dość wysoka. Przyznał szczerze po meczu trener AZS-u Michał Bąkiewicz. Grały dzisiaj także panie, niespodzianki nie było. Szykujące się do wyjazdu do Stambułu i gry w Pucharze CEF, siatkarki Grota Budowlanych Łódź pokonały 3-1 polski cukier Muszyniankę Muszyna. A był to mecz 23. kolejki Orlen Ligi. Wunderteamem już nazywani są nasi lekkoatleci, którzy wrócili do kraju z niezwykle udanych halowych mistrzostw Europy w Belgradzie. Tam zdobyli 12 medali, w tym aż 7 złotych, co jest osiągnięciem historycznym. Niektórzy wciąż myśleli o swoim starcie i rozpamiętywali wynik. Paweł Wojciechowski zdobył brąz w skoku o tyczce, a jak przyznał, mogło być jeszcze lepiej. Moja taktyka, mimo że udana, to tak nie do końca była dobra, bo po analizie okazało się, że 5,80 powinienem skakać i skoczenie tego w pierwszej próbie stawiało mnie już na miejscu na podium. Nie wiem, jakby to się skończyło, gdybym wtedy zaczął skakać, ale skończyło się tak. Ja jestem bardzo szczęśliwy. 5,85 to jest wynik, który w zeszłym roku gwarantowałby medal na Igrzyskach Olimpijskich. I wszystko przed Pawłem, podobnie jak przed pozostałymi lekkoatletami, już w sierpniu przecież Mistrzostwa Świata w Londynie. Tam dzisiaj grali w piłkarskiej Premier League, w derbach lider Chelsea pokonała na wyjeździe West Ham 2-1. Kolejny sport w Trójce jutro o 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Wtorek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Na południu i w centrum kraju popada deszcz, a na północy także deszcz ze śniegiem. I na północy najzimniej od 1 do 5 stopni, w centrum do 8, na południu do 11 stopni. Najbliższa noc także deszczowa. Na północy i w górach popada również śnieg. Na Warmii i Mazurach poniżej 0 minus 1, poza tym od 0 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Right noise! Yeah, we're gonna get really speedy. We're gonna wear black all the time. We're gonna make session in the music and we're never gonna lose it. All you dons and sons who are sick of fancy music, are we digger? Are we digger? Repetition, repetition. Repetition in the music and we're never gonna lose it. President Carter loves repetition. Our chairman Mao, he dug repetition. In China, a repetition in America, a repetition in West Germany, simultaneous suicides. We dig it, we dig it, we dig it, we dig it. Repetition, repetition, repetition. A repetition, repetition, wriggles on a throne. Whoa, whoa. There is no hesitation. Zbliża się 15 minut po godzinie 23 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus rozpoczęta. Realizuje ją dzisiaj Elżbieta Malinowska, przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj cały program poświęcony osobie, a właściwie twórczości Marka E. Smitha, który wczoraj obchodził swe 60. urodziny. Marky Smith i grupa The Fall, bo przede wszystkim jest kojarzony właśnie z tym zespołem, niejednokrotnie gościli w audycji GH+. Myślę, że wręcz są jednymi z rekordzistów, jeśli chodzi o częstotliwość pojawiania się w audycji. No, ale przy takiej okazji wypada wrócić do twórczości Marka i jego przyjaciół, to by było zdecydowanie nadużycie, raczej powiedzmy, że koleżanek i kolegów. Dlaczego? Dlatego, że grupa The Fall, a właściwie Marky Smith, jej lider, jest znany między innymi z tego, że zmienia członków zespołu jak kobieta rękawiczki. Do tej pory przewinęło się przez skład, nie licząc tych, którzy gościnnie pojawiali się na płytach, ponad 40 instrumentalistów, tudzież wokalistów śpiewających, ale głównie instrumentalistów. Zostawmy to. To, co najważniejsze może jako punkt wyjścia, to to, że Mark Edward Smith urodził się 5 marca 1957 roku na przedmieściach Manchesteru, a w roku 1976 założył grupę The Fall. To, co przed chwilą pojawiło się na antenie, to był fragment z pierwszej płyty grupy The Fall, Bingo Masters Breakout. To była epka wydana w roku 1978. Utwór nosi tytuł Repetition. Kilka miesięcy później pojawiła się płyta długogrająca zatytułowana Life at Witch Trials i wbrew tytułowi nie był to album z muzyką z koncertu, tylko nagrania studyjne. A chwilę później przeniesiemy się już o kilka lat do lat 80. of you. Listen up, wasn't our hoods when Fritz is back and with him ever in debt in recipe for big ass and mounts of salt ash. I put back the bus, mine on fire. Okay, time for Western lesson. I am. Come on, Suki. I am. Come on, Suki. May we go back to things reverting? Cannot get on. Then find all. The handle that was grass is now grass we burn. I am Damo Suzuki, czyli hołd dla wokalisty grupy Ken, Japończyka Damo Suzuki. To był utwór z płyty This Nation's Saving Grace. 8. studyjny album dorobku grupy The Fall ukazał się nakładem wytwórni Beggar's Banquet w roku 1985. Płyta, która odniosła spory oczywiście jeśli chodzi o jakieś takie realia The Fallowe, umiarkowany sukces komercyjny, jak na The Fall całkiem niezły, między innymi dlatego, że był to chyba najbliższy mainstreamowi album ze wszystkich dotychczasowych. Trochę na przekór. Wybrałem akurat taki utwór, który z mainstreamem spośród wszystkich utworów z płyty miał chyba najmniej wspólnego. Teraz rok 1988. Dziesiąta płyta, poniekąd uważana przez niektórych za niemal solowe dzieło Marka i Smitha, dlatego że wyjątkowo dużo przy tej płycie się napracował, jeśli chodzi zarówno o teksty, jak i kompozycje, no ale jednak ten zespół zawsze był istotny, mimo że tak często członkowie w składzie się zmieniali. The Friends Experiment i The Steak Place. Down. Head. Commonwealth drove down there, down the turnpike, desperate for food, desperate for respite. Steak place, the steak place. Cheap carpet lines the way, aluminium tack door handles, candelabra lion's head, fear butchers display too. The steak place, the steak place. Carcass roll, things are brought forward and eaten. I see the corners filled with hip men. To the young lawyers, they are whispering in. Steak place, steak place. I wanna stay here. I don't wanna go anywhere. I could remain here. Hit down. Hit down. Hit down. Hit, hit, hit down. Steak place, steak place. I'd stop the automation, I'd sit behind Dirk's delays, I'd have a word with Hitman, I'd get off of the typical face. Steak place, steak place. From New York City, run screaming into New England states. Come find a man not should have to do this. A man should not use his fist in a stink place. A stink place. I wanna stay here. I don't wanna go anywhere. I shall remain here. Rockin' records, rockin' records, rock the record. Rockin' records, the guys rock records. A big priest. Big priest. A big priest. Check the guys' rock record. There is nuts. I drink the long trap down. New Big Prince, utwór otwierający album I Am Curious Orange z roku 1988. Muzyka do baletu, nowoczesnego baletu o Wilhelmie III Orańskim. Wówczas niespecjalnie doceniona, ale myślę, że z biegiem lat nabrała jakości, jeśli można tak powiedzieć. Dzisiaj tej płyty słucha się naprawdę z przyjemnością. Rok 1990, trochę inna muzyka, bardziej taneczna, ale to też szczyt popularności Manchesteru. Extricate, również jedna z tych najbardziej znanych i udanych płyt grupy The Fall. Posłuchamy utworu I'm Frank, dedykowanego Frankowi Zappie. And see 40-year-olds in multicolored shoes. It never used to console me, but now it's making me sick. Attention man, step down. Attention man, step down. Attention man, step down. Attention man, step down. Buying houses and doing them up far, far away. Got on my shoulder, CDT, I am behind me, TDK. You have to go far for the simple and unadorned. And please excuse my words, wandering. Attention, man. Step down. Attention, man. Step down. Attention, man. Step down. Attention, man. Step down. I'm a faint CDCI. Break down. And I pick up the phone. No one. And I'm far too far fast for sampling. Now I just spend my time avoiding. Attention man, step down. Attention man, step down. Attention man, step down. Attention man, down. Life is nothing more than a disposable facial tissue in a brass bin at dawn. A ticket out of notice, face imprints. And please excuse my words, I won't. Step down, attention loud, step down, attention loud, step down, attention loud, step down, step down, attention loud, step down, attention loud, step down, attention loud. Bank just to get a little money. When he told me the requirements, I started feeling funny. They said, you ain't got a house, you ain't got a plot, I ain't got a window and I ain't got a job. But it takes a lot of blue back to satisfy my heart. If I could get my hands on some F-old money. Well, well, social just to get a little pension. I was sorely in distress, I was needing some attention. He said, you don't get a car if I don't get a dime. That's why I broke his jaw, that's why I'm doing time. But it takes a lot of blue backs to satisfy my heart. If I could get my hands on some F.O. money. A lawyer in the city. He said, you're gonna come and see me, boy, it really is a pity. Those savings you got in the casino disappeared. And he went out the window real quick, honey. And I'll do it all again, but it may sound funny if I could get my hands on some F.O. money. Get my hands on some F.O. money. Well, I went to my banker just to raise a little money. He said, I'm glad to see you, but I started feeling funny. He said, a job. I ain't got a window and I ain't got a plot. It takes a lot of blue backs to satisfy my heart. I could get my hands on some F.O. tomorrow. F.O. tomorrow. F.O. tomorrow. F.O. tomorrow. A Folding Money, utwór z płyty Marshall Suite z roku 1999, 20 album studyjny w dorobku grupy The Fall i kolejny z zupełnie nowym składem, oprócz pani grającej na instrumentach klawiszowych. W tym przypadku akurat dlatego do tego doszło, bo na jednym z koncertów trasy doszło do bójki między Markiem i Smithem, a pozostałymi muzykami zespołu. No, takie panowały często właśnie stosunki między liderem a pozostałymi instrumentalistami. I też między innymi dlatego tak często ten skład się zmieniał. Teraz natomiast płyta z roku 2001, Are You Are Missing a Winner i utwór, który znają Państwo chyba najlepiej, no chociaż we fragmencie. Saturday. brutal fracture leaves proud in the heart of the gutter. A quarter of brain is left to seed in 25. Crop Dust, utwór z albumu Are You Are Missing a Winner. Oczywiście grupa The Fall. Niewiele mówiłem o tekstach Marka i Smitha, a warto się w nie zagłębić, dlatego że bywają bardzo ciekawe, czasem enigmatyczne, czasem prowokacyjne, oczywiście niejednokrotnie recytowane, w innych sytuacjach wykrzykiwane, czasami po prostu śpiewane. Tak czy siak, naprawdę te teksty to są, jeśli chodzi o angielskich twórców w szeroko pojmowanej muzyce rozrywkowej, to Marky Smith jest jednym z tych najbardziej cenionych tekściarzy. Wracamy do muzyki. Płyta The Real New Fall LP, formerly Country on the Click, rok 2003. We'll be right back. snow is all around, is all around, like my eyes, the snow is all. It is also and white rushes against energy, and a man who brushes against me in beyond Vienna. The Meister is in the Heathrow. St. My only power is no coffee for me. Days of Channel Fear. Nietypowy utwór dla Marka i Smitha, bo ballada, ale z ładną partią gitary. To był fragment albumu Four Heads Roll z roku 2005. Trudno przedstawić sylwetkę artysty, który ma na swoim koncie 30 albumów studyjnych w ciągu niespełna godziny, no ale będziemy do Marka i Smitha i grupy The Fall jeszcze niejednokrotnie wracać. Natomiast na zakończenie fragment płyty Tria von Sydenfeld Traumatic Reflections, czyli album nagrany przez Marka i Smitha z Andy Tomą i Janem Sandwernerem z duetu Mouse on Mars. Rok 2007, The Rhinohead. Dziękuję, do usłyszenia. Jeszcze zanim powiem dobranoc, to powiem, że za tydzień bohaterem programu będzie Billy Corgan. Do usłyszenia, dobranoc. I'm not afraid to die.